co przepłacać. Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 września, minęła 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ze względu na nowe okoliczności do 30 września Trybunał Konstytucyjny odroczył posiedzenie w sprawie wyższości prawa unijnego nad krajowym. Główny Urząd Statystyczny organizuje nocne spisywanie dla zapracowanych. W sobotę wybrane punkty będą otwarte do północy. Więziony od pół roku polski działacz Andrzej Poczobut nie zamierza zwracać się z prośbą o ułaskawienie do prezydenta Białorusi. Do 30 września zostało odroczone posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyższości prawa unijnego nad krajowym. Rozprawa toczy się z wniosku premiera Mateusza Morawieckiego. Podczas dzisiejszego posiedzenia strony przedstawiały swoje stanowiska i wzajemnie się do nich odnosiły. Wniosek szefa rządu dotyczy kilku przepisów traktatu o Unii Europejskiej, m.in. tego, że wskazane normy są niezgodne z prymatem polskiej konstytucji. Stanowisko premiera prezentował Marek Szydło. Prezes Rady Ministrów zwraca uwagę, że są bardzo poważne argumenty natury konstytucyjnej, ale także wywodzone z prawa Unii Europejskiej, które przemawiają za niezgodnością tak scharakteryzowanej normy z wzorcami konstytucyjnymi. Stanowiska Sejmu, prezydenta, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i prokuratora generalnego były zbieżne ze stanowiskiem premiera. Natomiast Rzecznik Praw Obywatelskich wnioskował o umorzenie postępowania. Jego zdaniem orzeczenie w tej sprawie jest zbędne. Rzecznika reprezentował Mirosław Wróblewski. Rzecznik podkreśla, że normy prawa Unii powołane przez wnioskodawcę jako przedmiot kontroli są zgodne z przepisami konstytucji, a ukształtowane wymogi dotyczące przede wszystkim niezawisłości sędziowskiej odpowiadają w pełni wymogom polskiej konstytucji. Pierwsza rozprawa odbyła się 13 lipca. Wówczas Trybunał Konstytucyjny zajmował się tą sprawą w niepełnym 5-osobowym składzie. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką odwiedzi dziś pomnik muzeum poświęcony ofiarom zamachów terrorystycznych z 11 września w Nowym Jorku. Para prezydencka złoży wieniec pod drzewem przetrwania. O znaczeniu tego drzewa mówi pani Leokadia Głogowska, która w chwili ataku znajdowała się na 82 piętrze World Trade Center. To drzewo zostało oryginalnie posadzone na terenie World Trade Center krótko po wybudowaniu wież. Kilka tygodni po ataku, kiedy pracujący przy poszukiwaniu ludzi stwierdzili, że właściwie to już jest koniec, już właściwie nie ma nikogo żywego, to ktoś zaczął krzyczeć: poczekajcie, jest jeszcze drzewo, które żyje. To drzewo było bardzo już podpalone, ale jeden, ten główny konar był jeszcze żywy. No i stwierdzili, że spróbują je uratować, więc zabrali to drzewo stąd do parku i drzewo zaczęło rosnąć, odżyło. I ono symbolizuje tych z nas, mnie również, którym udało się wyjść i dostać do domu tego dnia. Polska para prezydencka spotka się też z uczestnikami wydarzeń sprzed 20 lat oraz przedstawicielami służb mundurowych polskiego pochodzenia, biorącymi udział w akcji ratunkowej. 8 dni zostało do zakończenia spisu powszechnego. W Małopolsce spisało się już blisko 90% mieszkańców. Do tej pory co druga osoba spisywała się przez internet, mówi Agnieszka Szlubowska, dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie. Pozostała ćwiartka to telefony do nas i telefony od nas. No i reszta spisała się w sposób tradycyjny przed rachmistrzem czy w biurach spisowych. W najbliższą sobotę Główny Urząd Statystyczny organizuje nocne spisywanie dla zapracowanych. Wybrane punkty będą otwarte do północy. Spis jest to obowiązkowy. Odmowa wzięcia w nim udziału wiąże się z karą do 5000 zł, zaś podanie nieprawdziwych informacji grozi karą do 2 lat pozbawienia wolności. Polski działacz i dziennikarz Andrzej Poczobut poinformował, że nie zamierza zwracać się z prośbą do prezydenta Białorusi o ułaskawienie. W liście do znajomego pisze, że taka prośba byłaby niemoralna. Andrzej Poczobut napisał, że żadne akty łaski nie są mu potrzebne, nie będzie prosić o ułaskawienie nawet wtedy, gdy zostanie o to poproszony. Zaznaczył, że w takiej sprawie jak jego pisanie próśb o ułaskawienie byłoby rzeczą niemoralną i niegodną pamięci bohaterów Armii Krajowej. Dodał, że wie doskonale, że czekają go łagry i więzienie, ale jak podkreśla, tym, czyją godność i honor broni, było znacznie trudniej i ich przykład daje mu natchnienie. Poinformował, że nikomu nie dawał i nie daje upoważnienia, aby w jego imieniu zwracał zwracać się do Aleksandra Łukaszenki o ułaskawienie. W tym tygodniu mija pół roku od czasu aresztowania Andrzeja Poczobuta i Angeliki Borys. Liderom Związku Polaków białoruskie służby zarzucają rozpalanie waśni na tle narodowościowym w związku z upamiętnianiem żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. W Ostrawie rozpoczął się pierwszy mecz od US Open. Iggy Świątek z Kazaszką Julią Putincewą w drugiej rundzie turnieju WTA. Pierwszy set dla Polki do 4, w drugim 1-0. Serwuje teraz Putincewa i jest 0-30. A oto co mówiła Świątkówna przed startem w Czechach. Czuję się dobrze. Wiadomo, że szczyt formy szykowany był na US Open, ale mam nadzieję, że tutaj też popisze się fajną grą, bo wiem, że dużo Polaków pewnie przyjedzie. W przypadku zwycięstwa Iggy oraz o ile Magdalinet pokona inną tenisistkę z Kazachstanu Jelenę Rybakinę, Polki zetrą się w ćwierćfinale. Tymczasem w grze podwójnej Linet, grająca z Amerykanką Bernardą Perą, wygrały w pierwszej rundzie z Alicją Rosolską i Rumunką Andreą Mitu 6-0-6-4. W kolejnej fazie polsko-amerykański debel zagra z Australijką Astrą Sharmą i Holenderką Rosalie van der Hoek. Dziś drugi dzień meczów o Puchar Polski PZPN. Spokojnie, to dopiero pierwsza runda, a więc 1/32 finału. Niespodziewanie dosyć, a być może spodziewanie, to zależy na którą drużynę kto liczył. Lechia Gdańsk wyeliminowała wczoraj Jagiellonię Białystok 3-1. Nie było też niespodzianki w meczu rezerw Śląska Wrocław z ekstraklasowym Zagłębiem Lubin. Łukasz Poręba z Miedziowych nie krył zadowolenia z efektownego zwycięstwa. Chłopaki ze Śląska są drugim zespołem i byli zmotywowani, żeby z nami wygrać, bo dla nich to by była mega sprawa, jakby mogli z nami wygrać, a my byśmy bardzo dużo stracili. Ale podeszliśmy do tego meczu jak do każdego innego i wiedzieliśmy, jakie będzie podejście tam zawodników Śląska, że będą chcieli wygrać i się pokazać, ale myślę, że takie mecze trzeba wygrywać i po prostu iść dalej. Dziś już odbył się jeden mecz, dwa kolejne trwają. Górnik Zabrze pozbawił marzeń o Pucharze Polski Beniaminka Ekstraklasy Radomiaka Radom 2-0. O 17:30 drugoligowe Wigry Suwałki podejmą mistrza Polski Legię Warszawa, broniący Pucharu drużyn Raków Częstochowa o 19:15 zagra w Rzeszowie z tamtejszą Stalą. W trwających we Flandrii Mistrzostwach Świata w kolarstwie szosowym dziś przyszedł czas na wciąż egzotyczne sztafety mieszane w drużynowej jeździe na czas. Nazwa faktycznie brzmi jak jakiś eksperyment, ale emocji faktycznie nie brakuje. Polacy wystartowali w składzie Filip Maciejuk, Damian Papierski i Bartosz Rudyk. W żeńskiej trójce jechały Karolina Karasiewicz, Karolina Kumięga i Aurela Nerlo. Wygrali Niemcy przed Holendrami i Włochami, Polacy na miejscu 10. Tymczasem w sporcie to tyle. Do usłyszenia za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem w całym kraju. Porywy w ciągu dnia będą dochodzić do 70 km na godzinę, a w nocy w górach i nad morzem nawet do 110. Miejscami przelotną opady deszczu, w górach śnieg i śnieg z deszczem. Nad ranem termometry pokażą od 2 do 12 stopni. Jutro od 11 na Podlasiu do 20 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy wiedziałeś, że wielkość dotacji unijnych zależy od wyników Narodowego Spisu Powszechnego? Dlatego warto się spisać. Możesz to zrobić na stronie spis.gov.pl, dzwoniąc pod numer 22 279 99 99 lub w najbliższym urzędzie gminy. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit! Jeżeli chodzi o ćwiczenia, to muszę zmienić wszystko. Nie musisz. Ja muszę jeść tylko same zdrowe rzeczy, żadnych kompromisów. Nie musisz. A ja muszę chodzić do lekarza co tydzień. Ty też nie musisz aż tak bardzo. Wystarczy trochę więcej ruchu, mała zmiana w diecie czy podstawowe badania. Masz wpływ na zdrowie swoje i swoich najbliższych i możesz o nie dbać mniejszymi krokami. Teraz twój ruch, Iga Świątek.

Zamiotłem się pod dywan i tak jutro przeprowadzam się. Wyniosą mnie stąd siłą, nie kiwnę nawet palcem. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Dobrze, nie ruszę się stąd dziś. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Zapraszamy do Trójki, 17 minut po godzinie 17. Teraz u nas historia, która może zachwycić. Po urodzeniu w 7 miesiącu ciąży lekarze podejrzewali, że podobnie jak jej siostra, bliźniaczka nie będzie chodziła i widziała. 19 lat później Natalia Kałucka z Tarnowa kilka dni temu została mistrzynią świata we wspinaczce na czas podczas zawodów rozgrywanych w Moskwie. Zawodniczka AZS-u Tarnów w finale pokonała 15-metrową ścianę w nieco ponad 7 sekund, wygrywając z Rosjanką Julią Kapliną, a w drodze do finału wygrała ze swoją siostrą Olą. Z mistrzynią świata we wspinaczce na czas Natalią Kałucką po jej powrocie do Tarnowa rozmawiał Bartek Maziarz. W jednym z wywiadów przeczytałem, że twoja mama mówiła, że jak byłyście małe już, to skakałyście po meblach, to prawda? Tak, ja byłam bardzo takim dzieckiem ruchliwym, zawsze miałam bardzo dużo energii, nigdy nie chodziłam, tylko zawsze biegałam po domu. W wieku 8 lat mi się udało trafić na taką akcję lato w mieście, gdzie były darmowe zajęcia, no i zakochałam się od pierwszego wejrzenia. Zakochałyście się, bo to wspólnie z siostrą od początku. Z siostrą też rywalizowałaś w mistrzostwach świata, biegłyście obok siebie, po ścianie. Jakie to uczucie? Ja naprawdę lubię biegać z moją siostrą. Nie mamy z tym kompletnie problemu. I też uważam, że lepiej, bo wtedy mnie się stresuje i wiem, że jak ja popełnię jakiś błąd, to przynajmniej moja siostra zyska i wygra i na przykład właśnie będzie wyżej. I zawsze jedna kołyska będzie wyżej. Natalia pulls ahead. Julia slips. She won't be able to recover from that. Natalia will get the gold. Po prostu nie wierzyłam, bo jak weszłam do finałowej czwórki, ja się pogodziłam z faktem, że będę czwarta, nie wiem czemu, ale jakby tak to było dla mnie bardzo duże osiągnięcie, więc ja po prostu nie wierzyłam, nie docierało do mnie. Pokonałaś rywalkę z Rosji w tym głównym biegu finałowym. Ona popełniła błąd. Ktoś powie, że dzięki temu wygrałaś, ale byłaś najszybsza i pewnie o precyzję chodzi też we wspinaniu, szczególnie na czas. Mi się wydaje, że w naszym sporcie jest bardzo ważna głowa po prostu. I dziewczyny, które do mnie były starsze, miały bardzo duże oczekiwania, a jak wiem, oczekiwania są wrogiem rezultatu. Ja kompletnie się już nie stresowałam, miałam uśmiech na twarzy, miałam po prostu z tego zabawę, no i tak właśnie wygrałam. Twoja mama w jednym z wywiadów mówiła też, że jak urodziłyście się, to lekarze mówili, że możecie mieć problemy nawet z chodzeniem, ze wzrokiem. Dzięki rehabilitacji udało się, to chyba pokazuje i teraz mistrzostwo świata, że warto walczyć i że nawet ta pierwsza diagnoza nie musi oznaczać od razu przekreślenia jakichś planów. No tak, miałam być tak zwanym warzywem, ale no moja mama bardzo była taka uparta i chciała od początku, żebyśmy były siostrą samodzielne. Dużo pracy, pieniędzy na to poświęciła, więc no przyniosło rezultaty. Tomek Mazur, trener młodzieżowej kadry narodowej Polskiego Związku Alpinizmu we wspinaniu sportowym. Także trener mistrzyni świata. Z mistrzostw świata w Moskwie czwórka zawodników, którzy trenują w Tarnowie, w uczelnianym klubie, zajęli miejsca do 10, z tym najważniejszym. Jak to się dzieje, że w Tarnów wychowuje takich zawodników? To znaczy, to jest podobnie jak w wielu niszowych dyscyplinach sportu. I tak troszeczkę jest ze wspinaczką na czas, że te dwa główne ośrodki w Polsce to jest Tarnów, Lublin. I tutaj jak gdyby ta wiedza trenerska czy warunki do trenowania są jak gdyby idealnie stworzone. A dlaczego warto trenować wspinaczkę? Teraz wspinaczka jest bardzo modna, tak mógłbym zaryzykować powiedzieć, na przykład w terapii osób z niepełnosprawnościami. Z tego względu, że wspinaczka wymaga od partnera, bo przeważnie to też jest jak gdyby wspinaczka z kimś, nie odbywa się ona sama, więc wymaga od partnera czy pewnego zaufania i odpowiedzialności. Czyli to są takie cechy, które no, rzadko się rozwija. Tego zależy nasze życie, co zrobi partner, więc tutaj jest absolutnie fantastyczna część wspinania. Druga część to jest to, że wspinaczka jest tak różnorodnym ruchowo sportem, że rozwija ciało w bardzo równomierny sposób. Dodajmy, że w osiąganiu największych sukcesów wspinaczom AZS-u Tarnów pomagają naukowcy tej uczelni, którzy przeprowadzają profesjonalne badania, profesjonalne analizy, a same zawody, no jeśli Państwo nie widzieli na Olimpiadzie w Tokio, to warto obejrzeć, są emocje. Watching the clock, it's 4 o'clock, it's got to stop. Tell him, take no more. She practices her speech as he opens the door. She rolls over, pretends to sleep as he looks her over. She lies and says she's in another town, can't find a better man. She dreams in color, she dreams in red. Can't find a better man. Can't find a better man. Can't find a better man. Oh. There's no one else who Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W całej Polsce na zegarach punktualnie 17.30. Na dzisiejszy wieczór synoptycy przewidują zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, głównie w centrum i na północnym wschodzie. Okresami opady deszczu, zwłaszcza na południu i zachodzie kraju. W górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu, lokalnie marznącego deszczu. Temperatura od 8 do 10 stopni na Podlasiu i w rejonach podgórskich, około 13 w centrum, do 17 na krańcach zachodnich. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych i zachodnich. Trójka. Program trzeci. 17.31, czas na nasz serwis ekonomiczny. Podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. Polskie linie lotnicze LOT reagują na decyzję Amerykanów i wprowadzają do rozkładu więcej bezpośrednich połączeń ze Stanami Zjednoczonymi. Na początku tygodnia USA ogłosiły, że na ich teren będą mogli wjechać wszyscy zaszczepieni obywatele Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. We wrześniu frekwencje powyżej 70% zanotowało 65% obiektów hotelowych w Polsce. Taką frekwencję chcielibyśmy widzieć w naszych hotelach, mówił w Katowicach w czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego Ireneusz Węgłowski. 4 na 5 hoteli odnotowały frekwencję w grupie wypoczynkowych powyżej 70%. Ale jak popatrzymy teraz na hotele biznesowe, to tutaj już jest inna sytuacja, bo 70% frekwencji uzyskało tylko 23% hoteli. Czyli widzimy, jakie są różnice i musimy to brać pod uwagę, jak oceniamy stan rynku i stan perspektyw na tym rynku. Ostatnie miesiące przyniosły zmiany w preferencjach turystycznych konsumentów, którzy szukają więcej kontaktu z przyrodą. Z tego powodu w tym roku rekordowe obłożenia notują m.in. miejsca turystyczne na Mazurach, w górach, nad morzem, a także parki narodowe. Dolar kosztuje 3,94 zł, euro 4,62, frank szwajcarski 4,27 zł. Wśród 10 największych gospodarek Unii Europejskiej jedynie w Hiszpanii widoczny jest większy patriotyzm konsumencki niż nad Wisłą, wynika z badania Buy Locally Index opracowanego przez Grant Thornton. A my za chwilę wrócimy do tego tematu. naszym gościem jest teraz Tomasz Wróblewski, partner zarządzający Grant Thornton w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry. Z opublikowanych dziś przez Państwa badań wynika, że Polacy, polscy konsumenci szukają produktów made in Poland, czyli wspierają ideę patriotyzmu lokalnego. Jak to się kształtuje w szczegółach? My wzięliśmy pod uwagę twarde podejście od danych makroekonomicznych, a nie deklaratywne i wyszliśmy od udziału importu do Polski towarów konsumpcyjnych. On wynosił w 2020 roku 18,9%. I to już stawia Polskę wśród krajów, które mają relatywnie niski odsetek na tle krajów UE, bo wśród 27 krajów tylko 9 ma ten odsetek niższy. Czyli już to mogłoby wskazywać na pewną skłonność Polaków do szukania rodzimych produktów. Ale poszliśmy dalej i doszliśmy do wniosku, że należy porównać te dane do dużych gospodarek, bo takich zaliczamy Polskę. I okazuje się, że jeśli chodzi o top 10 największych gospodarek, wyprzedzają nas jedynie Hiszpanie. Kupowanie produktów lokalnych ma chyba takie dwie najważniejsze cechy, zalety, a mianowicie ekonomiczną oraz ekologiczną. Tak, eko do kwadratu bym powiedział, tak bym nazwał najkrócej to uzasadnienie. Chodzi oczywiście o ślad węglowy, zagadnienia zrównoważonego rozwoju są zagadnieniami, które stają się coraz bardziej priorytetowe. No i zależność jest bardzo prosta. Im mniejszy udział transportu dostarczeniu finalnego produktu dla konsumenta, tym niższy ślad węglowy. Jeśli chodzi o uzasadnienie ekonomiczne, to pewnie też wszyscy to intuicyjnie czujemy, że jeśli miejscem produkcji jest Polska, to w Polsce pozostaje dużo więcej środków, aniżeli w przypadku, kiedy produkt jest importowany. I ta różnica jest naprawdę bardzo wysoka. Mniej więcej 75 groszy zostaje w Polsce w przypadku produkcji przez polskiego producenta w Polsce, a jeśli importujemy towar od obcego producenta czy z obcym kapitałem, to wtedy to jest około 25 groszy. Tyle zostaje z 1 złotego wydanego na rzecz wyprodukowaną w Polsce albo sprowadzoną z zagranicy. A jakie będą trendy, jeśli chodzi o patriotyzm konsumencki w najbliższych latach? Należy się spodziewać w związku z tym, że produktów importowanych będzie coraz więcej, że ten indeks patriotyzmu będzie spadał. Należy pamiętać o tym, że człowiek jest głównie jednak homo economicus i kieruje się przede wszystkim ceną i jakością. Natomiast kwestia miejsca produkcji danego produktu konsumpcyjnego ma charakter uzupełniający. No i w konsekwencji należy spodziewać się właśnie takiego zjawiska. Choć, podkreślmy to jeszcze raz na koniec naszej rozmowy, na dziś statystycznie w porównaniu z innymi największymi gospodarkami Polacy wykazują się relatywnie wysokim patriotyzmem konsumenckim. Tomasz Wróblewski z Grant Thornton w Polsce był naszym gościem. Dziękuję. Podsumowanie dnia. What if I wanted to break? Laugh it all off in your face. What would you do? What if I fell to the floor? Couldn't tell this anymore. What would you do? I will. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. 13,5 minuty dzieli nas od godziny 18. Ta kalendarzowa to jutro, a ta astronomiczna dziś, dokładnie o 21.21. Przywitamy astronomiczną jesień. No, to najwyższa pora, aby wyjąć z szafy ciepłe ubrania. Jesień to też oczywiście długie jesienne wieczory z nie zawsze przyjemną aurą za oknem. Wielu z nas ma mnóstwo pomysłów, jak ten czas spędzić, niekoniecznie siedząc w domu. A przy okazji, czy wiedzą Państwo, skąd wzięły się polskie nazwy jesiennych miesięcy? Paweł Morawczyński. Trzeba wyciągnąć ciepłe ubrania z szafy i się pożegnać z krótkimi koszulami. No cóż, no trzeba się przygotować do ogrzewania domu, nie? Ciepłe ubranie i czekać na zimę. Paweł Krzaklewski, jestem obserwatorem na stacji klimatologicznej Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W jesieni, już na przykład w październiku, może nas spotkać wszystko. Możemy mieć dni z temperaturą 25-28 stopni i to wbrew pozorom jest normalne. Jak i możemy się spotkać z sytuacją, kiedy będziemy mieli opady śniegu, a nawet zalegającą pokrywę śnieżną i to w dalszym ciągu, nawet pomimo ocieplenia klimatu, które jest bezsporne, jest również zjawiskiem normalnym. Jak będzie w tym roku? Wstępne prognozy zarówno Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na dzisiaj, wydaje się, że tegoroczna jesień będzie normalna. Jeżeli jest taka sucha, to jest jedna z lepszych pór roku w ogóle. Normalna, czyli przeciętna z wartościami średnimi, co nie znaczy, że w obrębie tych średnich wartości nie będzie kilku dni upalnych, kilku dni zimnych. Natomiast możemy się spodziewać zarówno w październiku i listopadzie dni ciepłych, jak i już w październiku na przykład przelotnych opadów śniegu, zwłaszcza w drugiej jego połowie. Niestety parasol, ciepłe ubrania, znajdywanie wszystkiego w szafie, wygrzebywanie wszystkiego po ciepłym lecie, także niestety zdecydowanie za szybko. Czekamy na następne lato. Oj, nie przygotowujemy się na razie. Jeszcze nie myślimy o jesieni, bo liczymy na to, że jeszcze będzie trochę ciepła, trochę słońca. Nie chowamy niczego, co jest letnie do szafy. Nie chowamy, żeby tak zaczarować, że jeszcze nie ma zimy, jeszcze nie ma tego zimna, jeszcze ciągle możemy ubrać jakiś podkoszulek, szorty. Zuzanna Surma, Muzeum Etnograficzne imienia Seweryna Udzieli w Krakowie. Wrzesień pochodzi od wrzosów, które są oznaką nadchodzącej jesieni. Początku jesieni zaczynają kwitnąć. Najtrudniejszy, myślę, że do rozpoznania jest październik. Październik pochodzi od paździerzy, czyli elementów twardej powłoki lnu, która odpada podczas obróbki, ponieważ wszyscy mieszkańcy wsi tym się zajmowali, żeby przygotować odzież na zimę nadchodzącą. Te paździerze były w dużej ilości, dlatego powstał październik. Listopad, myślę, że jest dość łatwy do rozpoznania od spadających liści, które są oznaką jesieni. W porównaniu z poprzednimi latami wydaje się, że październik, listopad mogą być nieznacznie chłodniejsze niż w poprzednich latach, przy czym będą one po prostu takie, jak być powinny, czyli będą okresy ciepłe, będą okresy chłodniejsze. Planszówki odkurzyliśmy, więc pewnie może więcej planszówek i pewnie grzanie się z kubkiem herbaty. Żeby nie siedzieć przed telewizorem cały czas. Ja na przykład chodzę na basen do parku wodnego. Akurat mieszkam w domu, mam garaż, także tam jest roboty zawsze bądź ile. Tak, jeszcze 3,5 godziny, tak na okrągło licząc. O 21.21 przywitamy astronomiczną jesień. Ona potrwa 90 dni i zakończy się 21 grudnia. Do tego czasu, ach, jeszcze kupę czasu. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Jeszcze 10 minut i będzie 18. Zostaw ten cholerny kubek, potniesz sobie palce, wypij mleko, umyj buzię, przyjdę zanim zaśniesz.